putting that together. And yeah, we got the same contract for that anymore. Kepp lu ñuy ñaan yàlla 뭐 있으라 저 무척이 파티엠 이 누구 줄리 당연히 파티엠 먼저 약 줄리 사비 사만냐 와이 파티엠 먼저 약 이제 뒤 나서라 저 무척은 몸이 와 이거 밤 와서 오래 지진 ben yon la de gi yepp maase diko wax muy ben yon du ñaar yon yon woow na du yonu mu yon ci jant yon xat yon laay way siratal mu tax yonu yalla mo yon yu jëm ci ak jëm ni ci aw nak ño bokk yon ñu aw ño bokk li ñuy wax ño bokk fu ñu jëm ño bokk ñu ñet ño bokk ñu ñu ko def nak da bari ci fokk ne dox nañ ca fekk ko dox motax buñu jangate sa mu fa dox na te yek ne ci ratal mu tax mo ci sax sa wo motax abu don fa te lam don wax ngi ci biir wax am ne xaw mo ni te ci jana xaar dañ lay nak yu xamé mo le ko man nangul dal mo yobul ci yalla ba nga yek ko xamal la jalla ya xam la do lolu moy deug ata may wax ne ci def ak jamono ci def ak jamono ko ñepp ci tawhid billahi te moy li yalla gëm te bokkal ci li gal la ko ni tariikh ay ak jakk ay ak eglise da fa ñu fune ni gëm yalla kat yalla lañ koy wo waye wati ni wuté na dulli ni wuté dox ni wuté na té yalla di kenn té lén ni digalit na kon ki defat jom ak yoyé sokoy ni ñaan sal ci yalla sambi bénn baat képp muy la ci def ata sé Moussa wax ni ñi fi nekkon di jaar léna ñu ci leubal ñepp jaar mo dañ doon yaa ñen la fekk jabar jo xamne gëno ko ñima ko ko ngannaay ñoko tu tobal wala maray la mais bu tuubé dafa ragal waye bu jabar yow dafa lan ko mo ko xam len jamar lo soko man la rek ko la man la rek te li cëpp nak mo lay rek te ci def ma bu jox ba mu dem ci bu fekkon ne dafa jëlon fetal yaak ngannaay tak ko yëkëti baatum la ilaha illa adda ay mbolom ak ci bursir ba kanam du ko def da ko ne waxtan ci baatum la ilaha tay waxtan ci yalla waye nak bu jilé gané hakki ko nak fekk jamaat melni mom yor nga la yam yor ak sa lu ngi ko tan day lank ba wax la bu ko tam ci tuwa mi xam nak gis ne dam do jaaré mom mo te jël nga nay jëm ci nit te jaar na sa ba dajé ant rawit kenn rawalu ko kenn tan bu gon am ndox jaar bi len moy jaar ci am ko to defé nak ngeen baye xel lolé yeen ñi tay am ngeen jumtu kay ya am ngeen xam xam ba la ci da moy hitte ja pastor do bu ga rek la moy te lo kum ñax nga gassa musa da ci fuk ñen day jël te do ligël yek la yek ligël ni ligël lam yek ku ko natu da nga gis ñu wax la def kon nak bu la kenn ko fi bu la kenn gëna deggu ta bu la kenn appli itte ci yalla yaar la la ci say ak ibati ko lako gën a dégg gën la ko xam gën la ko dund gën la ca doxin ci aduna ak ci àllaat boo xoolee àllu salaa salaam moo booleen lépp saahir ak bàtti organisé ci organisé boo xam ne julli yépp dañ mën a dund ci jàmm ak sa adab lépp lu xam ne sa soxla la ci adduna ñu mang fal sëb bi sarat la rek ko tax jox état dajile seen doole dajile seen xam-xam dajile seen wasa ak sa luñ ca war def ñu def ko ba duñ soxlaa kenn dara joxe woo leen tey moom la ci tubaab bi te ci njàngal yi musaa salaam nga ko jëlee boo xoolee ñun yar ñëpp ak ñun defar ñëpp que ça tey nañu doxee ak lépp loo xam ne ak ça dañ ko waroon soxlaa nguur rek mënal nañ ko seen bopp tey dafa defar seen bopp na yàggam ci kenn moo tax ñu mën a moom seen diina doxal seen diine ci nam leen waaye di leen musaala loxo waaye diine kenn ku ne la ngay tàllal loxo yàlla jox na la ko sa biir yow yaa ko yóbbu soo ko yóbbal yoonu ñu tàllal loxo waaye doo tàllal loxo kenn te ka lay tàllal loxo du wax diine ji nga am it ndax diine bi mooy yëpp waaye boo ko yóbbu nag day mel yoroo daal da nga dem ba sax sa diine sax doo tax ko gëm sax far yëpp nan xakk saa ba xooyee ko nag ak dina xooyee ko ci yow ma toog nag kon jéeg-jéeg la dama wax ne jindeeku mooy ki lépp leer te xam ne lu nekk xam na ko xam nga ko koy jaaree xam nga noo koy defee ba lan ca bët nga am ko ma toog lu am solo ci biir doomu aadama mooy kii gis ak ki gisu kii dégg ak ki dégg ki xam ak ki xamul di ngeen yor nag ku ko yor yaa ngi mel ni njaacaar bu ne ci biir bum waaye yaa ngi mel ni njaacaar bu ne ci biir bu ko wala ku xam dangaa risaas joxloo dara nekk ci biir ñoo xam ne amul dara ku jëf yàlla ci biir jàng noonu nga jàng su boobaa nag kon da ngay xam li la war yow kon ci jàng ci biir ak ci biti te boo ko yëgee ne tu dundee ko noonu rek noonu lay jëm te la kon dañ gën lëggee li ñuy wax bu baax te ci des mooy nangoo góorgóor te organisé lépp luñ bëgg mu sul bi tey fëgga duñ bëgg lu ne tey fëgga di ko nitoo rek mu sul bi di joxatoo gën a am rek ñubbi bunt yi rek ñëpp dañ jël te du manqué dara ndax loo manqué de mu ci bii dara waaye seen ak biir noonu nag moo leen koy may ma daan fexe wax lu bari ne mbooloo duut ay jëmm yu dajee ku ne la nga yor nga toog te nëbbu ko sa morom ay mbooloo mooy jëmm yu dajee seen xelaat nekk benn xelaat benn gis-gis benn bëgg-bëgg tout ça benn bon ñuy def ma tax duñ manqué le daal du ci waaye xam sa morom xàkk sa lu ci waaye xamul sa morom am na ko du ci waaye amul sa morom am na ko lu ci waaye amul sa morom am na ko suñ boolee man man ya xam-xam ya am-am ya rek suba kenn du manqué dara da day doo lekku da day ànd ak barki la suñ tubaa leen noonu la yaree muri ji ba tax na liñ man ku dul ñoom man lo yenn woor leen yare ku bi itam loolu ku xam ne moo gën a gaaw ci maye barki ak ngërëmal yàlla ci jullee ko rek asara waaw ci jullee ko rek asara jàngal quran lu mu baax baax baax yoon lu sëñ tubaab bi moo gën a gaaw ci may jàmm bi ngërëmal yàlla ci lu gaaw mooy xigma ndax foog ngay defalee yàlla pour nga gën a gaaw amee ngërëmal yàlla ci jàmm sudul taw ci xanaa sarat lépp xakka saa boo ko jàngee te dëgg-dëgg sa morom lay joxe waaye rek boo yëgul yàlla foofu yëpp doo ko mën dund te na nga xam ne mën ko noonu lañ ko war a dundee. ba tax rëy gaa kañaan nga moo la ko yàqal ak bokkal yàlla te loolu koo xam xamul yàlla rek doo ci dugg. kon nag rëy moo tax bare bare da bëri xam-xam lool waaye rëy dugg ci bëri xam-xam lool waaye kañaan dugg ci bëri xam-xam lool bokkal yàlla dugg ci loolee dugg ci nag moo ko yàq. te kenn du ca mukk mukk ludul fexe ci yàlla tëj ak jàpp jafe na lool nag waaye quoi bu ci yàlla tëj ko dëgg-dëgg yëpp loolu moom dañ koy moom. sant boobaa kon ñu sant baax te xam ne sa Moussa kon dimbale nañu ko waaye ñu dimbale suñu bopp it nag bàyyi xel chaque saa loolee nga xam ne moo leen yéen di bëgg-bëggam ñu taxaw ca te mooy mu jëm kanam ba mu koy wax jëmul boppam ñu taxu doon mu wax waaye ñam ko def ci ñoom. xakk daal ñoo tax mu la ko wax ñooñu ñañ ko def ñoom rek lañ xakk daa jëm la ci yàlla loolu moom ci kanam doore kon kenn ku ne loola war na ko mën a waajal ci boppam ci xam-xam ci barke ci ngërëm mooy jumtukaay yàlla ci xam-xam ci barke ci ngërëm xam-xam mën na bëri lool waaye bu ca barke rek ngërëm ñoo ko ci rek ci borom laa yem xam-xam mën na tuuti naam waaye su ñu bàtteel ñu ngërëm duggee ci rek mu jaar lool bañ ko ne borom moo ko xam-xam ci lépp. loolu nag du loo xam ne dañ ne dañ koy maye waaye ku ko am rek yaa ko may sa bopp. su fekkoon ci sëriñ bi lay jógee pour ñu ne day gën a li waaye déedéet ci te moom te ñooy dem ëppalaat ci dox bi yëpp te ñooy rooti la waaye seen moom la ma xam ci ndox mu ak moom ci ndox rek waaye ñooy rooti nag bu dox mboppante rek gën a neexante wala gën a sellante rek ci rooti mi yàlla yóbbu ko du yem ak yóbbu faar du yem ak yor bëri ko dem ak ki nga xam ne ak saar du jóg mukk ca seen ba di bàggal seen barke ci ndox xam-xam yéen ba dafa kon ñu sant boobu baax. doon leen ko gis di jëm di dem ci ñëpp ci jàmm dem si jàmm te lépp lu gis laaj yàlla yombal leen te wu sama ko baax moo ndax yokk ko ci saay ak ci baat jëlee ko la doon sama saa te yoon na ko def waaye ñëpp dem ca barabam na ko jërëjëf moom te yoon na ko moom waaw ñëpp dem ca barabam ñaanal ko te yoon na ko ndax def na la ko jàmm waaw su boobaa nag ñun tam ñu def nag xàkk saa delloo ko ndikkal wan ko ne ko li ñu defal yëg nañ ko doo ca mën koy fay wan ko ne ko yëg nañ ko doo ji leen ñun suñu defal ca leen ak suñu baax kon nag nañu ko jàll baax ñaan ca yéene nag ba ñu seq benn jeego wala ca benn njir na pas-pas di dëgër soxalee ba dopp càkkut yokkute càkkut faju xaajo saw ci ak defaru ci biir ak ci biir ci jeego yi ci jëf yi ci lépp lu mën ci noonu rek jëf lépp ñoo ko moom bu ko yàlla yóbboo it ñu nekk te rek ñoo la ñàkk te mooy liy jëri te mooy liy jëri liy jëri mooy wax lu baax fépp lu baax waaw kenn ku ne la nga mën ci lu baax nga ne la nga mën ci luy jëri jàng nga ne entier parce que sam jéere bu sell xam li la tax a jox doom solo la moom dee waxoon na boppam noona miir laa lu waaye jëm ci man mu dess ci yow loolu li mu jekk mooy lu ma waaye jox ñu jox la ko lu waaye defal ñu defal la doole nag jëmmi bopp taxu doon wax ko waaye lam yoroon moo mel noonu ku ko yow ku nekk rek ka loolee moo rek loolu moo ne ci yow soo defee nag loolu ñu bàyyi xel baax ñu leen di soñ ni leen ñaan bu baax yokku ci ak barke leen soñ ñi leen ñaan it tam gën a góorgóorlu ci doxin bi ci ku nekk ak fañ jëm ak fañ mën a nekk nag nañ yaatal ci biir xam ne borom doon la ko dëggoo dafa doxin waa xam ne que ça ah dañ la ñemee ba mën na laaj mbaa ñu ñemee la ba mën na jege ndax ku leen laaj ngeen dox ku leen jege ngeen soppi kon ak doxal woon ci yàlla solo lool moo gën ñu dawal. Xamee daari na ak xàqee tam dafay baax lool. Waaye dem si ci war a ko kuy jar di tàgg ko te xamoo sa rek naax ko di tàgg yàlla yóbbu ko ci woo. Ba dem ak yooyu bu ko xamee rek duñ jiw ci saa yëpp duñ jiw ci bàyyi ko. Ñaar yooyu nag yooyu da ngay tànn leen rek ne man lii lay fii bàyyi la ko def. Léegi da ngay fi ne tànn ñaar yëpp fi ci nekk rek ma def. Loolu la gars yi baaxoon ndox yi ndox nga war a kee dox ñoom. Loolu ñu bàyyi xel baax. Yéen ñaar baax ñu ne yàlla yokk nañ ko barke.